Řekněte, proč nám tuhle hru hrát? Vždyť brácha byl vůl, tak proč si teď mám hát? Těžko si prý syna lepšího přát. Fakt mám se rozplývat. Můžu tu stát a zničená být. Zdoufat v pláč, co hodí se párkrát. Podlehnout prý taky, jak se to má. No vážně, má to tak být. Proč musím poklé srdce mít? Proč mám se rozmít na sto kusů? Že ty jste vzdal, já zhroucená bývám. Mám trpící hrát dívku, trapně lhát. Říkat, jak mi chybíš a že můj svět postrádá teď tvůto tvé. Nezaspívám rekviem. Dnes ne. Půjdu si lehnout. Nemůžeš si s námi aspoň na chvíli sednout? City, jsem vyčerpaný. Larry! Jednou to budeš muset přijmout. Dnes večer ne, prosím. Dobře, tak. Tak si to aspoň přečti. Já dal ti snad vše ty svrhnutí. Rozbil jsi náš svět, jen těžko se zbírá. Všechno je marnost, teď už to víš. Ne, nejde zpívat rekviem. Tvůj hlas mi zní a zdáš se blíž. Ve slovy tvých tvá duše se skrývá. A teď, když to vím, že neodcházíš, nezaspívám rekviem. Proč musím tvoje srdce mít? Proč říkat vám si stále se mnou? Thank you.